betonu. Lat 16, piękna młoda buzia, to jest nie z tej bajki. Ja bohatera, ursynów miejscem akcji. Pamiętam jak chłopaki tu jarali pierwsze blanty, a ja zbierałem hajs na najlepsze Nike. Pamiętam kłótnie matki z ojcem i szczęście matki z ojcem. To pierwsze było częstsze niż prywatki z grolszem. Pamiętam pierwszy melanż, pierwsze nastolatki z jointem. Na jednej z takich imprez dwie gówniary zaszły w ciążę. Na jednej z takich imprez my mieliśmy zrobić wyścig. Gówniarze, małolatki, lecz i starzy wcześniej przyszli. Człowiek gdy rośnie, wtedy częściej myśli. Wtedy byłem gnojem i nie chciałem więcej niż nic. Ten wyścig skończył się tak, że się nie zaczął. Poznawałem świat, nie wiem, jakoś wiesz. Nie lubię siebie za to i żałuję chyba. Bo zawsze, kiedy chcę się związać z kimś, mam z tym przypał. Zawsze, wtedy był czas, były imprezy. Tamtych Nike'ów nie kupiłem, lecz kupiłem begi. Wtedy twarze były młodsze, jarzysz, melanże, triki na deskorolce. Lecz to się nigdy już nie zdarzy. Wielu z tamtych zna mnie jako spokojnego chłopca, który czasem zmieniał się w opornego gościa, tłumił emocje, bas grał mury. Wtedy nikt nie umiał nic zrozumieć z mej natury. Wtedy zew natury wzywał mnie na górę, gdzieś nad chmury. Wiesz, wtedy świat nie obchodził nas w ogóle. Kiedy byłem bez matury i myślałem, żeby rzucić szkołę, wtedy właśnie wyszedł drugi płomień. Byłem kiedyś głupim gnojem i jakiś czas potem myślałem tylko o tym, żeby upić się i chlać w sobotę. Myślałem, żeby zgubić gdzieś świat w sobotę. Płynąłem z tym na drugi brzeg i cały czas to robię. Cały czas w tyle głupich miejsc wracam. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca. Pamiętam jak przez maniury chlam jak psychopata. Wiesz, pamiętam to jak dziś, dziś to wszystko wraca. Wszystkie wtorki pod remontem, domówki w każdy piątek. Pamiętam każdy melanż jak ostatni koncert. Wielu z tamtych nie zna mnie, wielu nie trafi. Ale nie było ich tam ze mną, wiesz. A to się nigdy już nie zdarzy. Wspomnień kalejdoskop. Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Dzisiaj kolejna odsłona kalendarium polskiego rapu, rok 2004, część druga. Staram się robić jedną audycję poświęconą jednemu rocznikowi, ale tutaj w tym 2004 roku wyjątek. Pierwsza część była o konflikcie na scenie, a dzisiejsza druga jest po prostu wyborem najciekawszych czy najważniejszych płyt i numerów z tego roku. PZ Nun, Gubisz Ostrość z płyty Muzyka Poważna. Będę o niej mówił szerzej później, bo dwa utwory z niej dzisiaj zagram, ponieważ jest to jedna z najlepszych płyt w historii polskiej polskiego hip-hopu i zasługuje na szczególne wyróżnienie i na trochę więcej miejsca, więc o niej trochę później. W zeszłym miesiącu było o konflikcie na scenie i o niesławnym hip-hopolo, ale prawda jest taka, że pewne urozrywkowienie, jeżeli można użyć takiego słowa, widać było po całej scenie, nie tylko po tej robiącej bardziej łatwą, przyjemną, komercyjną muzykę. Zagram wam dwa utwory ulicznych składów, które jeszcze rok, dwa wcześniej trudno było sobie wyobrazić, żeby wypuściły nagrania w takim klimacie. Jednak widać było, że coś się na tej scenie zmieniło i jest coraz większa chęć do robienia rzeczy przyjemnych dla ucha, tak to może nazwijmy. Najpierw Zipera, potem Morwua, dwa uliczne, hardkorowe składy z Warszawy w wersji rozrywkowej. Bez ciśnień, a później dla słuchaczy. Yes, me, I could tell them something. Right now, Jipera's coming down the place. And I'm style some kind too much. Yes, me, I could tell them something. So give me the way, Jipera. I've got some guy drinking the AVI. Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I lyrics for real. Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I lyrics for real. Co ma zrobić jutro? Zrób zaraz, ale nie wszystko naraz. Spiesz się powoli, jeszcze będzie czas. Mimo to wiadomo, go brakuje. Z minuty na minutę nowe pomysły. Nie wszystkie zrealizuję. Harmonogram ścisły, mieszkańcy brzegu Wisły. Weź ciśnień, by sobie życie ułatwić. Lecz nie na łatwiznę. W ten sposób może zostać na mieliźnie. Spokojnie, powoli. Spokój ducha imitacją zbroi. Jak tu żyć w spokoju, kiedy czas goni? Rozwaga, obroni. Pomaga, osłoni nowe rozwiązania, namysł chwila. Wśród przeszkadzajek jak skwarka z winyla. Czas za ta czyja wina? Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I and I lyrics for real. Celle qui tranquillise les nations. Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I and I lyrics for real. Czekaj. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć. Zderzyć się z teorią wcześniej nie spotykaną, zipą dobrze znaną, jarać pełną mordą zwaną, techniką skręcaną, wspomaganą, gadką rymowaną. Powstał blat, który rusza i krąży. Spokojnie każdy zdąży. Co się wiąże ze spadkiem napięcia i ciśnienia, z którym mamy do czynienia. Każdego dnia, każdy to zna. Ta miejska choroba, za krótka doba. Ja od nowa skręcam, łapie ducha, by osiągnąć spokój ducha. Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I and I lyrics be real. Celle qui tranquillise les nations. Sometimes I'm so down, I wanna get so high. I call the only one who understands me. She's a medicine to I just have to close my eyes. Give me the weed so I can feel free. Jipera, Thomas et Pyroman Bison. Chai, Polska, French, ensemble, franchissent la terre des médecines internationales. Canalise l'instinct animal. Pas si loin de l'unité, regarde jusqu'où elle nous conduit. It's flower, it's flower. Feel my soul. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I and I lyrics for real. Celle qui tranquillise les nations. Just give me some weed. Quelques idées d'inspiration. Et my heart beats speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rite à la confusion. I and I lyrics for real. Celle qui tranquillise les nations. Bez ciśnień, wystawiona diagnoza, szara twoja prognoza. Jesteś poza siegiem, to skleroza. Nic nie pamiętasz, to hipnoza. Otoczenie jak marna twoja poza. Dgadki, lęki, jazy to psychoza. Rzuci się obroża, łapie gorzki smak. Nieraz frejwe kapryciosa. Myślisz co za ból, to proza. W żołądku choroba, woli wątroba. W ciśnienie mija cała doba. Szkoda, szkoda, zespół ADHD. Pytasz o CB, nerwy nad burzliwość. To nie BS. Weścisz się, poczuł bluz, będę luz. Duszy kurz, nie cepta, doktor buz. Nie śmiesz się spokojnie, a wtedy będzie wolniej. Najpierw wyczany, później za sprawy. Zdrowie najważniejsze, bez obawy. Żyj kolorowo, kontroluj to i owo, warunkowo bez ciśnień, warunkowo zmieni jak kiepski stan, poukładaj sobie w głowie plan. No to zna, ty to znasz, ja to znam. Zmieni jak kiepski stan, poukładaj sobie w głowie plan. No to zna, ty go znasz, ja to znam. Inspiration. It make my heart beat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand l'heure est à la confusion. I am a new experience. Je dis tranquille les émotions. Give me some weed. Quelle visite et inspiration. It make my heart beat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand l'heure est à la confusion. I am a new experience. Je dis tranquille les émotions. Sometimes I'm so down, I wanna get so high. She's a medicine to I just have to close my eyes. Flower, free my soul. I'm losing control. To dla słuchaczy, a kiedyś tylko dla najbliższych. Jak zaczynałem, nie myślałem, że się kiedyś ziści. Chociaż ułamek moich wizji nie przypuszczałem, że ktoś podchwyci i moje słowa będzie znał na pamięć. Że przed publiką stanę z nią ramię w ramię i będę w stanie przykuć uwagę nie tylko moich braci. To dla słuchaczy jest, to dla słuchaczy, bo dzięki nim każdy rym nie idzie skrzyżnie. A interpretowany różnie ma znaczenie swoje. Swój cel, żebym na scenie później uczuł, że wiem, że oni wiedzą, że ja tu jestem dla nich. Nie dla tych, którzy przy stolikach siedzą i obserwują sfrustrowani, nie doceniając naszej pracy. To dla słuchaczy jest, to dla słuchaczy, którzy przychodzą na koncerty w całym kraju, którzy nas znają, szanują za muzykę, którą słuchają, za nam energię dając, tworząc publikę doskonałą, dzięki której mamy jeszcze większą motywację, żeby stworzyć tę kulturę. Za to szacunek, to wiele dla nas znaczy. To dla słuchaczy jest. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Dla tych, którzy podbili tu w dobrej wierze, chcesz ze mną pogadać, to tylko szczerze. Właśnie. Najpierw jednak chcę z was skrzesać całą energię. Tu mogę wam obiecać, więc się nie sać. Lepiej się baw chyba, po to tu przyszedłeś. Wedle życzenia, bigle daję wam do zrozumienia. To jest melanż, pełną gębą. Gramy ten numer z pełną werbą, znasz ten lot. Widzisz na skroniach pod zaangażowanie. Join na drugie śniadanie, zrobił swoje, uzupełniam braki. Taki rytuał pasuje mnie jak ulał. Elo DJ, daj to na fulla teraz. Tych dźwięki tej muzyki robią głośniki. To dla publiki, tej najbardziej oddanej, nieokrzesanej. Gdzie podłoga, trzymają się na nogach jak wielu. Podbili tutaj w konkretnym celu. To jest gruby balet, nie posiaduwa. Tylko patrzeć jak ten cały pakiet już zasuwa. Aż się kurzy, tu atmosfera nie może cię nużyć. Na przyjemność trzeba zasłużyć. Tak się mówi, za drzwiami zostaw agresję. Nie ma co się burzyć. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Mikrofony odpalone, po 1000 watt na stronę. Ja zaraz płonę, kolejny podkład, bo jeden już w tym czasie pobladł. Z nią pod sceną, jakby miał wyżonąć ducha. Nie odpuści mi do końca, nie wysłucha. Ja w tym czasie łapię ducha między zwrotką a refrenem. Szybko się zaciągam, na przemian joyem plenem. Więc co się dzieje, rozkręcamy to z DJ-em. Ręce koncertowa, umiejętność się popisz. Jesteś z nami, czy się w niebie topisz. I patrz nam na ręce, tam ci chcą więcej. Im lepiej się bawią, dużo wrażenia po sobie nie zostawią. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. To były hitowe nagrania zespołów Zipera i Morwua, dla których to zresztą były ostatnie momenty takiej naprawdę dużej popularności na scenie hip-hopowej. To była ulica rozrywkowa, teraz będzie ulica zdecydowanie hardkorowa. W tym całym kalendarium polskiego rapu staram się wam pokazywać różne trendy, różne rzeczy, które działy się na scenie, różnorodność hip-hopu, ale prawda jest taka, że nadal jeszcze w 2004 roku zdecydowanie dominującym podgatunkiem rapu był rap uliczny, hardkorowy, a beneficjentem tego trendu definitywnie stał się skład Hemp Groove w tamtym okresie, podczas gdy Sokół czy Włody, czyli ikony ulicy rapu ulicznego, wraz z dojrzewaniem przesuwali się na trochę inne pola, zaczynali tworzyć muzykę może trochę mniej agresywną, mniej właśnie taką uliczną, bez sensu stricte. To bardzo profitogenne pole zajęli Wilku i Bilon z zespołu Hemp Groove właśnie, kiedy to okazało się, że coraz mniej osób ten taki naprawdę hardkorowy styl uprawia, oni wbili się w tą przestrzeń. Jeśli można mówić o jakimś realnie kontrkulturowym rapie w Polsce, to myślę, że Hemp Groove ze swoją agresją, z nienawiścią do organów ścigania, z chuligańskim sznytem mogli zdecydowanie wpisywać się w tę właśnie szufladkę. Porównałbym fenomen składu Hemp Groove do Popka sprzed dosłownie 2-3 lat. Mówię teraz jakby nie przenosząc się do 2004 roku, tylko cofam się z dzisiejszego dnia. Ostatnimi czasy, właśnie przed 2-3 laty, Popek był taką osobą, która trafiła do bardzo szerokiego odbiorcy za sprawą jakichś ekstremalnych treści, głównie imprezowych, co prawda, ale mamy tutaj podobny rodzaj zjawiska, to znaczy słuchacze byli spragnieni jakiejś ekstremy, czegoś, co przesuwało granice, i tak też było w przypadku Hemp Groove w 2004 roku. Część Polski była tym zafascynowana i powtarzała refreny z ręką na sercu, a druga część też znała te refreny i powtarzała je, jak to się mówi, dla beki, więc Hemp Groove nikogo nie pozostawiał obojętnym i ich potencjał memiczny na czele ze słynnym "zamykam wieko, kładę kamień na niego" był gigantyczny, choć wtedy jeszcze memy nie były aż tak rozwinięte, to i tak w internecie pojawiało się mnóstwo obrazków naśmiewających się z Hemp Groove, więc była to naprawdę duża rzecz i właściwie jedno z największych zjawisk, jeśli chodzi o jakąś taki kulturowy wpływ, jeśli chodzi o polski hip-hop w tamtym okresie. Posłuchajcie jednego hardkorowego nagrania z płyty Klucz, słynne singlowe "To jest to". Mikrofonie w głowie się nie mieści, myśleć leszczy, z lamusami się nie pieścić. Nie ma czasu, kłopot nie chcę pieprzyć. Jeśli ci się nie podoba, wyłącz jak masz gryścik. I tak wszystkich nie uda ci się skreślić. Mam się streścić? Słuchaj pierwszej części Hemp Groove, prosto z ulicy wieści. Ja i moje ziomki, nikt gorszy i lepszy. Jestem po to, by prawdę przynieść. Policyjny ryść, bo to wróg największy. Twarda bania i zaciśnięte pięści. Uwalnia misty, gdy atmosfera się zagęści. Wszystkie harde bandy zjednoczone w siłę antypolicyjnej propagandy. Nie zabijaj prawdy, nie dajmy dziś oczu. Stoję dziś tu na samym zboczu i czekam na wiatr, co rozgoni czarne chmury. Rap kultury, wszystkie bzdury utopione w studni. Ja zakrywam wieko, stawiam kamień na niego. Odchodzę daleko, elo breko, raz, dwa. Czy wszyscy mnie słyszycie? Tak, tak. Te słowo ma pokrycie, a ja takie życie Hemp Groove prezentuję. To jest to, dzieciak, to jest to, co czuję. Elo. Mój rap to Ambrosius Fuck, dawaj. Muzyka ta sprawia, że serce bije mocniej. Więcej, więcej nie ma prawdziwszej od niej. Ulica rządzi, a życie nocne nikomu nie obce. Złe emocje nie wchodzą w rachubę. Szanuj to, co buduje z wielkim trudem. Świat ze swym brudem czyha na twą złe. Brat, zabij nudę, poczuj dumę, dasz radę. Jeżeli wzniesiesz się ponad syf i skruchieli, nie bądź bez nadziei. Wilk dzieli się tym, co w nim najlepsze. Tym zamieniam na wiersze, zmieniam nastrój. Chodź, składam temu miastu. Masz tu skręta, stestuj, dragi bar. Na stu w 100%, lojalność to rzecz święta. Pamiętaj, mocno musisz wierzyć w to. To jest to, dzieciaku, to jest to. Wstąp do bunkru myśli, złap haj naturalny. Energia do wyboru, kolor biały czy kolor czarny. Wybierz, nie myśl o tym, daj na gaz, zostaw se kłopoty. Tak, tak, to natury zew, JLB jedna krew. Odrzucam plew zaśmiecający rejon, tych co ferment sieją. Oj, nie śmieją się zbyt długo. Zbyt zajęci są nudą, to przyczyną. Znasz temat i nie jest on nowiną. A ty leć po swoje bez strachu. Choć w ogół wtopione w mury mumie wysuszony społeczniaków. Niech nikt zapału ci nie studzi. To jest to człowieku, to do prawdziwych ludzi. Elo! Na zawsze dobra marka. To jest budzenie, to jest muzyka. Teraz tutaj prawdziwy hip-hop z duszy, serca i gardła. Weź oddech, stań na nogi. Tempo 100 na 100. Stresu tu nie ma, miła wąs, płoną joy. Rozgodę i głośniki, nic nie dygaj, bo Hęgruj OTP to jest to, Mokotów to jest to, PROSTO to jest to, ZIPWWO to jest to, Zizbera Fundacja to jest to, Włody SLZ to jest to, Badzio Planks 5G to jest to, Molesta Evenement to jest to, Elokaczy Proceder to jest to, Śrub PLD ZNWSB to jest to, THS Northside to jest to, JWP WTK to jest to, Deluxe EWC to jest to, UNB Visa to jest to, DJ Felix Mustafa Raj to jest to, DJ Brzydal Waco Elo Mario to jest to, wszyscy zjednoczeni w rapie to jest to, łapiesz? To było Hemp Gru, nagranie to jest to. Najbardziej wpływowy polski skład hardkorowy. Myślę, że tak to trzeba podsumować po latach. Teraz zmieniamy diametralnie klimat. 2004 rok to kolejna płyta Tedego, udany Notes, który też sam Tede po latach oceniał jako chyba swoją ulubioną płytę z pierwszego okresu solowej twórczości. Zagram teraz otwierając tę płytę numer Ja, mój Walkman i mój Notes. A teraz zaczynamy z tym, co słyszałeś już na internecie. Ten kawałek zrobił ostry, nazywa się Ja, mój Walkman i mój Notes. Jedziemy, tak? Wiesz, znasz to? Zaczynamy tą płytę, 15 kawałków. Raz, dwa, trzy, jedziemy! Ja, mój Walkman, mój Notes. Obchodzę WWA na piechotę. Tutaj na ulicę szukam zwrotek. Mój rap to nie sztuka, mój rap to 100%. Znajduję je, kiedy chodzę. Jestem wariat, zwrotki zgarniam po drodze. Tekst za tekstem, to przychodzi samo. Tak mnie zaprogramowano. Odpalam Air Maxy, WWA na mnie patrzy. To reprezentować mam zaszczyt. Od WWA do 3H, przez SPORT i nas ukawszy. Ej ty, co się patrzysz? Widzisz ducha? Ziom, słuchaj, jestem tutaj. Normalnie wieś, śmigam z buta. Pozdro od bucha, znam go, zaufaj. Iść ciągle, iść w stronę końca. Przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto. Pozdrawiam Warszawa, Polska. Iść ciągle, iść w stronę końca. Przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto. Pozdrawiam Warszawa, Polska. Wy mi daliście super gwiazdy status. Ja muszę iść gdzieś, szukać rapu. Dalej nic nigdzie, ziom, muszę iść gdzieś. Będę stąd, będąc gdzie indziej. Wierzę w to, że mi wyjdzie. Kiedyś stanę na szczycie i powiem, kocham życie. Zatem idę, ziom, tak to idzie. Idę z bitem, ziom, tak to idzie. Otwarta głowa, stereo zestaw. To na przetrwanie w mieście recepta. Mam asystę, stereo osobiste. Stereo system, to system na system. No też mam długopisę. To wszystko mój system, nasz biznes. Ja jestem, ja nie muszę zaistnieć. Robię to, w czym jestem mistrzem. Hała! Iść ciągle, iść w stronę końca. Przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto. Pozdrawiam Warszawa, Polska. Iść ciągle, iść w stronę końca. Przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto. Pozdrawiam Warszawa, Polska. To miejska muzyka, miejski. Odpalasz migiełka, ja śmigam ty. Miasto inspiruje się nim, wiesz. Wszędzie jest jak nigdzie indziej. Ej, eksploduje, kiedy eksploruje. Wtedy do Notesu to eksportuje. Czujesz? Każde miasto inaczej pachnie. I świeci innym światłem, zanim zaśnie. Ciemno już, WWA zasypia. Ale nie ja i nie moja ekipa. Wiesz to, ludzie nocy nigdy nie śpią. I wiesz, że nagrywają, wiesz co? Tak, tę noc otwieram notes, w którym zapisałem, co mówiły mury. Tak, zapisałem, co myślę, chodzę ja, mój mikrofon i mój notę. I ciągle idź w stronę końca, przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto, pozdrawiam Warszawa, Polska. I ciągle idź w stronę końca, przez życie kreślone na paradoksach. Ja, moja muzyka, moje miasto, pozdrawiam Warszawa, Polska. Tede, ja, mój Walkman i mój notes z płyty Notes właśnie. Słychać było na tej płycie zmianę w barwie głosu Tedego. Takie charakterystyczne pierwsze symptomy zachrypnięcia się pojawiły, które to zachrypnięcie utrzymało się do dziś w głosie Tedego. Wspominałem, że Tede i jego wielkie yo w tym okresie wydawało też m.in. Sisters, mówiłem o tym w poprzednich edycjach kalendarium. I trzeba powiedzieć, że w ogóle strategia wydawnicza wielkiego yo zawsze była dość dziwna. Wydawali sporo różnych mniej znanych, lepszych i gorszych wykonawców z różnych stron Polski, z Torunia, z Trójmiasta, ze Słubic. Ciężko było w tym doszukać się jakiegoś wyraźnego pomysłu. Ci artyści często się też zmieniali. Niewiele było takich składów czy raperów, którzy byliby z wielkiej, powiedzmy, przez 5 czy 10 lat. I jednym z takich zespołów była Analogia. Chyba pierwszy akcent trójmiejski w kalendarium polskiego rapu, jeżeli się nie mylę. I właśnie oni wydali wielkie yo, skład z Trójmiasta, i teraz zagram ich duży wakacyjny hit z tamtego właśnie roku. Daję rytm, nazywa się ten utwór, pochodzi z płyty Esencja Czysta. Trochę masło maślane, no ale copywriting nie stał na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o tytuły płyt rapowych w tamtym okresie. Ale nadal jest to fajny numer, a łysy raper Benio, pokazujący na siebie w teledysku i rapujący, czy wyglądam ci na mentora, do dziś cieszy. Posłuchajcie analogii. Analogia z ziomboj klika. Pozdrówki dla wszystkich dzisiaj. Ta, ta, ta, ta. Nie giją smutki i uczucia nie warte. Niech bit gra, łykaj to jak fantę. Życie to bitwa, więc gotów na patę. Rap jak handlę, więc większa moc. Daj rytm dzień i noc, więc nie malej. Daj rytm jak dalej, ty typu z kasek jak Harley. Ja dalej jadę, daję radę. Pana wina lachę, kładzie na debila, co na parze kryty. Płyn czuj, w tym duszę gryzą płyty. Mój styl rusza, tym już mórz burszty. Wydobyty z plazma, z widok czysty jak plazma. Ekranem życia, ta płyta, ta taśma. Czas na świeży podych, masz to słowie, które tworzę. Nowe treści, dar pomoże robić to. Los prowadzi, wiatr łapie plecy, a nie w oczy. Głos serca doradził, by dobrą drogą kroczyć. Wyjednoczyć, a nie dzielić. Przeskoczysz bariery, dzielnic i otworzysz miast bramy. To jest esencja, wrażenie, które przeżywamy. To jest pustyn, już oszlifowany. Ziomo, nie mówię jak żyć. Nikogo nie nauczam, tylko daję rytm. Ziomo, nie mówię jak żyć. Nikogo nie nauczam, tylko daję rytm. Daję rytm. Spontaniczna akcja, Benio tutaj nabija do ciebie prosto z Trójmiasta. Analogia z Amorika, co z tego wynika? Sprawdzaj wielkie yo! Benio zajmuje się przestrzenią, wypełniam ją słowami i biorę za to pieniądz. Dzieją się wokół absurdalne rzeczy, świat na pysk leci, kto tą ziemię wyleczy. Nie licz na mnie, naprawdę mam minną jazdę, nic nawracać. Nie mam czasu, dziś męczę kaca i wracam do obowiązków. Na 7 czasów, 10 zamków, zamykam drzwi, w rapie palce macam. Uważaj, muzyka, z którą bujają się bloki. minus 15 lub plus 30 nikt nie robi. Głowa się nie mieści profesorów socjologii. Czym i jak bardzo jarają się młodzi. A Benito z analogii daje rytm z moją kliką. Wszechnikom obłoki idą ziombo ze znikom obok. Reprezentuje styl bycia sobą. Przyjrzyj się, czy wyglądam ci na kogoś, co mógłby być nauczycielem, mentorem. Dole to biorę majka w dłonie i wolę go wykorzystać do opowiedzenia, co mniej więcej się dzieje u mnie i wystarczy. Jestem MC, nie ględzę, nie pouczam i nie zbawiam. Nie mówię jak ma żyć, sam się zastanawiaj. Ziombo, nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję ryż. Ziombo, nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję ryż. Daję ryż. Kasalot, baby, baby. Reprezent, ziombo, klika. Ogarnia mikrofon. Daję ryż. Yo, słowo i rym, kogo i czym chcesz uczyć? Powoli syn, mamy tu ryż, który zmusi na parkiet moich ludzi, ich pobudzi. Hipnotyzuję was, ultraluzik, free wolny, wolny styl, zdolny do podbicia biby, bo mamy go, go, mega flow. Wybiega nad układ sztywny grat, zanieglowany rap, wszak i mat, nie chcę tak. Wolny jak ptak, lata nad osiedlem, zdejmij mu kneble, żeby mógł latać biegle. Wetle pulsu bitu, on mówi, ja słucham, biorę rytm i go daję moją baję do ucha. Więc wybacz proszę, może to mój gust, ale tak kazał mi nawinąć bit, to był mózg plus. Będę kontynuował dalej dialog, analogia, katalog, kaszalog. Ziombo, nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję ryż. Ziombo, nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję ryż. Daję ryż. Mówiłem w pierwszej części kalendarium, że to był okres początku ery undergroundu, rok 2004, świadomego, truskulowego rapu, który nie był na tyle popularny, żeby móc zawrócić w głowach jednak niezbyt nadążającym za rzeczywistością rapową konserwatywnym wydawcom hip-hopowym, którzy to woleli polegać na już sprawdzonych, ogranych ksywach, a zarazem jednak rap, który przebił się za sprawą świadomego odbiorcy wychowanego na składankach You Know Me, na PZ-cie czy na Gramatiku. Tacy wykonawcy jak Tetris, którego grałem miesiąc temu, jak Reno, to byli właśnie ci pierwsi undergroundowi raperzy, którzy przebili się do szerszego odbiorcy bez wsparcia wytwórni w czasach, kiedy to jeszcze nie było aż takie łatwe i oczywiste jak teraz, kiedy to kanały dystrybucyjne nie są aż tak niezbędne do trafienia do szerszego odbiorcy. Reno, o nim teraz parę słów. Był to jeden z pierwszych punchline'owców w Polsce, czyli raperów, którzy konstruują teksty w rozbiciu na dwuwersy, w których to ten drugi wers ma uderzać, czy też cieszyć błyskotliwą puentą. To był jego charakterystyczny styl. Płyta Następny Level ukazała się właśnie w 2004 roku. Legenda głosi, że była ona nagrywana na raz, że wszystkie teksty były rapowane po prostu bez powtórzeń w studiu, ponieważ Reno miał mało czasu w studiu i chciał oszczędzić, więc po prostu nagrywał jak leci. W słabej jakości ten album się też ukazał, ale ja zagram dla was remix z mixtape'u Ślizgu, który to wtedy dostrzegł czasopismo poświęcone kulturze hip-hop, jakby ktoś nie wiedział oczywiście, który to wtedy dostrzegł ten trend popularności undergroundowego rapu, rozwój tego gatunku i dwa lata z rzędu wysiłkiem Flintstone'a i DJ-a Spoxa przygotowywał mixtape z najlepszymi przedstawicielami podziemia. I tam właśnie ukazał się remix Natury Ludzkiej, remix Zeteny w lepszej jakości, nagranie z płyty, początkowo z płyty Następny Level, Reno. Natura ludzka, to jest remix. Aha. Yo. Jeden ma ławkę, drugi w internecie portal. Ja mam szerszy obraz jak zdjęcie Wolta. Widzę ulicę, lale hajs wokół nie ma, daj spokój. Jestem Reno, mówię nie no, kiedy mówią stań z boku. Lubię cyferki, chociaż z matmy miałem mierne. Wybrzmiacie to, to mnie zdisuj przez internet. Też chcesz mieć tu wszystko, to natura ludzka. Przestań kręcić, rap to nie matura ustna. To ta natura, każe mi grać do rana buta. Z lalami co myślą, że Reno to taka fura. Jarać dalej, chociaż coś mi mówi styka. Bujać się ze sztuką, która lubi łykać. Zrozum to jak chcesz i tak przykręcą te słowa. Co drugi myślał, że tedy kazał mu balansować. Ja robię swoje, kumaci będą to rozumieli. Wybrę ile więcej 16 niż Arkeli. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Sztuka chce grać we flirt towarzyski, a ja chcę zobaczyć jej disney. Nie chcę cię urazić, ale lepiej dodaj szybko. Jakbym chciał cię urazić, to bym dodał kwiś, bo tak. Jeden ma gadki realne nabicie, drugi opisuje wirtualne życie. A ja raz stoję z browarami pod parkiem, raz patrzę jak sztuki zamiatają dupami parkiet. Tak, życie dla biednych zawsze było podłe. Ludzka natura, ryje się zrobiły głodne. Nie jest źle, zawsze żyłem godnie. Miałem starte dżinsy 5 lat wcześniej niż były modne. My chcemy mieć lepszy czas, większy hajs. A ty możesz piodrylić, że pieprzysz nas. Myślisz, że cię nienawidzę, ale ja takich znam. Jakbym był tobą, też chciałbym być taki jak ja. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Wiesz czego chcę, hajs dupy Dolce Vita. Będę to brał w kierunku, cię to nie skończę. I tak nie jestem typ, co się plącze w bitach. Super MC, moi kumple, to WDA to przepita. Wiesz jak jest, każdy raper myśli, że jest najlepszy. Jeden chce uczyć cię żyć, drugi chce uczyć cię pieprzyć. Ja chcę hajsu i sławy, chyba nie mam wyboru. Bo za mało sztuk leci na moje poczucie humoru. Najabiejny ryj, ale nie nabejane w głowie. To ciekawość każe ci czekać, co dalej powiem. Swoje chwale, bo wiem, że mam talent do rymu. Jak nie mam hajsu, to nie to, że zapomniałem pilu. A jak nie masz czegoś, to chcesz to mieć. Nie miałeś kiedyś pieniędzy, to też to wiesz. I chociaż Boga ci mówią, że one nie dają szczęścia, idę na bitwę, z której niektórzy wracają w częściach. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Taki jestem, cały czas gonię za szelestem. Natura ludzka może wyglądać na bezsens. Zrób co chcesz, zmień miejsce i datę. Ale seks i pieniądze będą rządzić światem. Wróciłem. Mam dla was trochę tracków. Mam nadzieję, że to będzie nieco wycieczka. Zapraszam. Mam trochę funky dla moich ludzi znów. Jak mówi Snoop, wow. To jest czyste piękno dla was od Jota. Zaraz wszyscy zmiękną, wolna Europa. Gra muzykę środkami, gramy poza nim. Niesie się jak plotka, styl co wiedzie prym. Nie chcesz go spotkać albo chcesz być nim. Nie przybierasz w środkach, szybko poczujesz dym. Ej, nie przejmuj się tym. Towary w drodze, czysty jak ogień, potężny jak dym. Bo jesteś wybrany, po to by poznać. Jak nie chcesz, czekamy na kolejny rozdział. Bez żadnej reklamy, dostać się do środka. Za dobrze to znamy, żeby teraz się poddać. Nie potrafisz tak złożyć do kupy krami. Ktoś ci daje znak, teraz na ciebie czekamy. To jest funk, funk, zaraz zamykamy. Zapomnij skąd, skąd, potem wam to damy. Po prostu popraw swoje teksty, bo nie jesteś już nawet śmieszny. Z takim rapem możesz stawiać kleksy. Po prostu popraw swoje teksty, po prostu popraw swoje teksty, bo nie jesteś już nawet śmieszny. Z takim rapem możesz stawiać kleksy. Po prostu popraw swoje teksty. Mam trochę hip-hop dla tych, co wiedzą, kto ma się wypchać, stać się torpedą. Wypuścić w niebo go, powiedz kolegom. Za duże ego przerośnie każdego. Teraz jest czas, żeby napompować stylio. Każdy z nas może rapować z familią. Dobry bas może was kosztować milion. I tylko raz usłyszycie go bezsilność. Niektórych stawia w szereg, innych kładzie szybko. Wiesz, to jest ze sterem i to stanowisko. Ma opanowane na najwyższym pułapie. Ma to wytrenowane na mistrzostwa w rapie. Wiesz, jodo te 7-1, yo. Wielki pokój dla wszystkich, którzy słuchają hip-hopu w tym kraju. Wiedzą, co oznacza. Po prostu popraw swoje teksty, bo nie jesteś już nawet śmieszny. Z takim rapem możesz stawiać kleksy. Po prostu popraw swoje teksty, po prostu popraw swoje teksty, bo nie jesteś już nawet śmieszny. Z takim rapem możesz stawiać kleksy. Po prostu popraw swoje teksty, yo. To był kolejny przedstawiciel ówczesnego podziemia, J, weteran sceny wrocławskiej. W 2004 roku wypuścił Nielegal, który urzekał ciepłem, taką bezpretensjonalnością, a największym atutem Jota zawsze było jego flow i taki naturalny luz. Płyta Każdego dnia człowiek to jest naprawdę świetny i niewielu znany materiał. Warto się do niego cofnąć. A skoro jesteśmy przy niewielu znanych materiałach, to za punkt honoru postawiłem sobie, żeby w którejś z edycji kalendarium zmieścić Kida i Faczyńskiego. To już naprawdę jest nisza pośród niszy, podziemie podziemia. Kid i Faczyński, zdaje się, że obaj pochodzący z Elbląga. Kid to m.in. slamer, poeta, zwycięzca wielu slamów. Próbował się też w konwencji spoken wordu, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. No ale też raper. I Faczyński to jego kompan wieloletni w tworzeniu takiego zaangażowanego intelektualnie rapu. Nigdy nie przebili się, ale przez lata wydawali płyty, które od strony tekstowej stanowiły takie małe diamenty polskiego podziemia. W 2004 roku ukazała się płyta Pan Sofia i na nim znalazł się jeden z lepszych tekstów o alkoholu wśród polskich bloków w historii polskiego rapu. Teraz go zagram, a zaraz po nim inny utwór, który może być się o ten tytuł. Już pewnie wiecie, co mam na myśli. Posłuchajcie, najpierw Faczyński i Kid, próbując być trzeźwym. Gdy smutek i nuda cię ogarnie, gdy nerwy stargane, myśli czarne, nie wiesz człowieku żadnych leków i gorzałkę rzuć też. Franko na bicie. Dlatego jest taki chuchowy. Śmieszny Kid, śmieszny. Okej. Kiedy? Kiedy dzieciaki zakładają na podwórkach składy, ja na składzie mam dzieciaki, co nie dały życiu rady. Wszystkie w ręku z piwem, jak joystickiem, pielęgnują iluzję, że sterują swoim życiem. Za te wszystkie butelki opróżnione hukiem. W czasach kiedyś świat wartości przestał dawno już istnieć. Coś trzeba robić z sobą, coś trzeba robić z forsą. Łatwiej przebić, kiedy ceny płyt są wyjmane w kosmos. Beton szypie pod stopą, dzień drugi ścieżką głową. W tłumie pijanych jak ja bezpiecznie, bo anonimowo. Brak czarnej skrzynki, więc kiedy się rozejdzie i tak nikt z bliskich

zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. To siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. Chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. To siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobić. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. PZ Nun, nagranie Szósty Zmysł, po raz drugi z dzisiaj płyta Muzyka Poważna. Wielka płyta, trzeba powiedzieć, na mojej osobistej liście. Numer 2 w historii polskiego hip-hopu. Nikt tak jak PZ nie ugryzł tematyki dojrzewania, tego bólu wchodzenia w dorosłość, jak on na tej płycie. Plastyczne narracje, celne obserwacje unoszące się nad wszystkim, nastrój melancholii. No i świetna warstwa techniczna, o ile na muzyce klasycznej, czyli poprzedniej płycie duetu PZ Nun, PZ jeszcze szpanował, pokazywał ile rymów i obcych słów jest w stanie zmieścić w wersie. Tak tutaj mamy już rapera ukształtowanego, pewnego swojego warsztatu, którego perfekcyjna forma służy treści i nie przesłania jej. I też muszę powiedzieć, że nie wiem jak można uważać, a wielu uważa, że muzyka klasyczna to jest lepszy album od właśnie muzyki poważnej, która okazała się 2 czy 3 lata później. Właśnie teraz nawet przy okazji tworzenia kalendarium, kiedy grałem utwory z 2002 roku, teraz nie jestem pewien właśnie, czy klasyczna to był pierwszy czy drugi, mniejsza. W każdym razie, kiedy szukałem nagrania z tej płyty, które mógłbym zagrać w kalendarium, to jakoś tak nic mnie do końca nie przekonywało. Te teksty jednak się zestarzały i nie są wybitne. Natomiast z muzyki poważnej nadal można by zagrać spokojnie właściwie każdy utwór, bo tam każdy tekst jest dobry, udany i w ogóle się nie zestarzał. Także Muzyka Poważna, niezwykle ważny album w historii polskiego rapu. Trzeba też powiedzieć parę słów o Nunie, drugim twórcy tej płyty. Jego produkcje uciekły scenie w tamtym okresie, były pozbawione sztampy i były też czymś zupełnie innym niż to, co robił Nun na poprzedniej płycie z PZ-em, czy też wcześniej na płytach Gramatika. A skoro przy Gramatiku, to w 2004 roku nastąpiła reaktywacja. Po 3 latach ukazał się, czy 4 latach ukazał się nowy album, właściwie epka jeszcze na razie, Juska i Eldo, już bez Nuna. No i też trzeba powiedzieć, że nie było to aż tak dobre wydawnictwo jak poprzednie płyty zespołu Gramatik. Śmieszne jest swoją drogą obserwowanie, jak różne słowa stają się modne. Mam wrażenie, że teraz na przykład takim słowem jest narracja. Wszędzie słyszy się o narracji. Wtedy takim słowem była reaktywacja. Bardzo często się pojawiało w różnych miejscach. Tak też nazywała się ta epka. Pewnie ze sprawą Matrixa, który to wtedy druga część tego filmu z dopiskiem reaktywacja się ukazywał i może to miało jakiś tam wpływ. No dobrze, zagrajmy w takim razie singiel z tej epki, tytułowa Reaktywacja, Gramatik, Eldo, Józek. Gramatik, Reaktywacja. Moje życie to długie noce, krótkie dni. Mało snu, mikrofony i głośniki. DJ Adapter Studio, przedziały dusznych pociągów. 300 dni w trasie, 65 dni w domu. Sprawdź to, reaktywuję pierwsze studyjne prace od 3 lat, gdy po światłach ruszyliśmy w trasę. Świat się zmienił, my dojrzeliśmy. Świat się rozpędził, my zwolniliśmy. Reaktywacja, 3 lata marzeń, gdzie sny stawały się życiem. 3 lata, które przeleciały jak w godzinę. 3 lata, wymowo wciąż ten sam blok, biały blok, mały ten sam. Kolejna rap, trylogia w części. częściach, pośród zwyczajnych dni, pośród tych ludzi. Ej, wszyscy na sali, ręce do góry. Tyle dni, a wciąż nam mało. Tyle snów, tyle marzeń się spełniało. Tyle godzin w oknie, zostawiając story w tyle. Tak dużo za nami, a jeszcze przed nami tyle. To powtórka z rozrywki. Dziwi się nowe nagranie. To kolejna próba, choć myślałem, że to koniec. Ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. Gramatyki, przyjaciele, przed siebie wytrwale. Samotnie po stromych schodach ku przeznaczeniu. Gramatyk, reaktywacja, my w nowym wcieleniu. Znowu dla was wytrwały w pozytywnym rapie. Trzy lata ciszy, powraca blask miasta, świateł. Zapomniany jednak w sercach, pielęgnowany. Dzisiaj słuchasz tych dwóch głosów pełnych wiary. Dziś to stały fundament, powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni. Pamiętasz dzień Eldo, w którym trafiliśmy w sedno. Nasze jackie marzenia stawały się rzeczą piękną. Podkręciliśmy tempo i od razu z marszu w Polskę. Tak było kiedyś, tak będzie teraz, to chyba proste. Sam musiałem się odnaleźć przez te długie trzy lata. Dziś znów małem pustym pokoju, gdzie rozmiewa rap gra. Nasz oddech ze światów do sampla z bitem. Znów widzę nas w pociągu gapiących się w szybę. Setki godzin w pociągach gapiąc się w szybę. To było wczoraj, pamiętam. Myślałem, że to koniec. Ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. Gramatiki, przyjaciele, przed siebie wytrwale. Nie jeden krok, by się znaleźć tu i teraz. Nie jedna noc, setki ludzi na koncertach. Tyle miejsc, tyle błędów, tyle doświadczeń. Kontynuując pracę, wytrwale walcząc z czasem. Tyle kartek, kilometrów, torów, tyle trasy. Patrzymy w przyszłość, początek reaktywacji. To był Gramatik, reaktywacja, potem jeszcze ukazał się album 3, no ale to nie była zbyt udana płyta. Może będę o tym jeszcze mówił przy okazji kolejnych części kalendarium. Jeśli chodzi o dzisiejsze, to to już wszystko. Na zakończenie dwa utwory, szybko je zapowiem. Wona Weber, tutaj za dużo nie trzeba mówić, drugi album tego duetu, nic dziwnego. No i oczywiście świetna robota, kontynuacja tego, co działo się na płycie Koniec Żartów. Zagram utwór Do Ciebie, Aniu, Szłem, tak się nazywa to nagranie i jest to definitywnie mój ulubiony utwór z tej płyty. A jeżeli się jeszcze zmieści, to na koniec usłyszycie mniej oczywistą rzecz. Świetny debiut małego Esza ukazał się właśnie w 2004 roku, płyta Bez Zabezpieczeń i singiel w zremiksowanej wersji może jeszcze we fragmencie wybrzmi. Playlistę znajdziecie na fanpage'u audycji Tony z Betonu, a my słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam, cześć. Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle. Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór? A nic. A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu. U Ani? No jasne, słuchaj, będę wozem. A co to ma wspólnego z impro? O 12:00 bądź pod Malinką, to cię zawiozę. Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurcze, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra. Wszak to miejsca ustawki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra, wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie. Czekałem godzinę, kapcia bezowocnie. Lecz że noc mnie pcha do czynów heroicznych, rzekłem, dojdę w klapkach. Więc słuchaczu, powodzenia życz mi. Ten dystans być miłby każdego, ale dla mnie to nic jest, więc przedsięwziąłem ekspedycję. Do ciebie szłem, choć sobie krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć z tobie krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. A więc szłem tak, a wysiłek już odebrał mnie głos. Oni tam, ja tu, a między nami ta odległość. Swoją drogą 10 kilometrów przejść bezwiednie. Wiem, że to biedne, ale szłem. Szedłem na skraju lasu i nagle dzięki Bogu zatrzymałem mijający mnie autobus. A co się pan tak nocą w lesie wlecze? Panie kierowco, idę pohulać na Bezrzecze. Na Bezrzecze? W klapkach, chłopie, zwariowałeś. Jadę na zajezdnię, to podwiozę cię kawałek. Ten dobry człowiek jak przystało na chrześcijanina, podwiózł mnie gdzieś do granic Szczecina. Ziomek, Jak bardzo chcesz to jeść, nie będę się kusił. Szeroki drogi, ja na twoim miejscu bym zawrócił. Na pustym odludziu, coraz bardziej zwiędły. Spotkałem kogoś i spytałem: na bezrzecze tędy? Tak, tędy. A daleko? On popadł w rozkminę, obejrzał mnie i rzekł: w kapciach będzie gdzieś z godzinę. Spacerkiem, czujący klapek jeden z drugim mi się zetrze. O Aniu z bezrzecza, proszę wietrze. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Już na bezrzeczu dotarło do mnie, że pamiętam jak wygląda dom Ani, lecz nie pamiętam gdzie on jest. I warto wspomnieć, żeby zrezygnował każdy z was tu. A ty skądże przecież miałem imprezowy nastrój, więc na odludziu sam trzecia była gdzieś tam. Jąłem wolno, aż skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bezrzeczu. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam. Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle: o kurcze, to tutaj. I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam. Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć sobie chwaliły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Mały szesz, sprawdź. Urodziłem się w stolicy, wiesz, i co z tego, nie ma różnicy. Może pierwszy miałem klocki Lego, ale to nie powód, by myśleć, że komuś z nas system pomaga istnieć. Moja Mekka Ursynów, tu mieszkam, od kiedy siła wyższa chciała mieć swojego wśród tych mieszkań. Moja Mekka Ursynów, jak dla Marleya Trenchtown, i jak on, mam to w genach od dziecka. Znam tu każdy śmietnik, każdy przystanek, twarze wciąż te same, każdy kamień, każde skrzyżowanie, każdy murek, każdy rok. Do każdy posterunek, każdy sklep, alkohol non-stop. Mam tu własne życie, własnych ziomów. Nie mieszkam na ulicy, wiesz, mieszkam w domu. W dżungli z betonu znam każdy konar. I tak jak inni często nie doceniam tego co mam. Wiesz, niektórzy mówią, że fajnym jestem gościem, gdy mam przy sobie lajci i 0,5 gorzkiej. Na rzeczywistość patrzę w podrzeg, liczę to, że kto mi dzisiaj zrobi to. Autopromot.